I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. زه تاسو ته شیان در ښکاره کوم، تاسو به ما ته د هغو نومونه واخلی. زه تاسو ته شیان در ښکاره کوم، تاسو به ما ته د هغو نومونه واخلی. The key. دا کلی ده. دا کلی ده. The glass. دا گیلاس ده. دا گیلاس ده. The watch. دا ساعت ده. دا ساعت ده. The glasses. دا عینکی دی. دا عینکی دی. The telephone. دا تلفون ده. دا تلفون ده. The comb. دا گومنز ده. دا گومنز ده. The scissors. دا قیچی ده. دا قیچی ده. The razor. دا دیگیل پل ده. دا دیگیل پل ده. The envelope. دا دخط پاکت ده. دا دخط پاکت ده. The pencil. دا پنسل ده. دا پنسل ده.